Jest dokładnie 19, tu Trójka, program trzeci, czas na serwis informacyjny. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Stypendium dla pielęgniarek rozpoczynających pracę proponuje szef resortu zdrowia. W Trójce mówił też o sytuacji ratowników medycznych. Zły stan psychiczny Tomasza Komendy nie pozwolił na jego przesłuchanie. Mężczyzna wyszedł na wolność po 18 latach, bo prawdopodobnie to nie on zgwałcił 15-latkę. Facebook wprowadza zmiany, które mają chronić prywatność użytkowników. To konsekwencja wycieku danych. Ministerstwo Zdrowia podejmuje działania, które mają zapobiec planowanym na połowę kwietnia protestom ratowników medycznych, mówił w Trójce szef resortu Łukasz Szumowski. Gotowy jest projekt rozporządzenia, który ma gwarantować wypłatę świadczeń zapisanych w porozumieniu zawartym w ubiegłym roku, dodaje minister. To nie chodzi o podwyżki, tylko o dodatek, którym zagwarantował pan minister Radziwiłł. No ja po prostu zrealizowałem te ustalenia, ponieważ przez rok część ratowników tych pieniędzy, które im się z tego tytułu należały, nie dostawali, czyli byli pozbawieni właściwie części swojego wynagrodzenia. Minister zdrowia odniósł się także do wysuwanego przez pielęgniarki postulatu, by w kontraktach ze szpitalami zapisana była liczba pielęgniarek pracujących na danym dyżurze. Zdaniem ministra to rozsądny postulat. Ja oczywiście, tak jak zapewniłem środowisko pielęgniarskie, te normy zostaną im zaprezentowane i zostaną wdrożone, bo to po prostu jest bezpieczeństwo pacjenta. Minister zdrowia dodał, że związki pielęgniarskie pozytywnie wypowiadają się też o projektowanym systemie stypendialnym. Resort liczy, że dzięki dodatkowym pieniądzom przynajmniej częściowo uda się załatać dziurę kadrową szpitala. Z danych wynika, że prawie 40% osób kończących studia pielęgniarskie nie podejmuje pracy w zawodzie. Zgodnie z projektem pielęgniarka podejmująca pracę dostawałaby przez 2 lata dodatkowe pieniądze, niezależnie od wynegocjowanego wynagrodzenia. Prokuratorzy z Łodzi nie przesłuchali Tomasza Komendy, jak wcześniej planowali. Nie doszło do niego ze względu na jego złą kondycję psychiczną, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Zostali przesłuchani matka, ojczym i brat pokrzywdzonego. W złożonych zeznaniach potwierdzają oni, że w czasie, kiedy doszło do zabójstwa 15-latki, Tomasz Komenda był w domu. Termin przesłuchania pokrzywdzonego wyznaczony zostanie po uzyskaniu opinii biegłego. Na 16 maja Sąd Najwyższy wyznaczył posiedzenie, na którym rozpozna wniosek prokuratura o wznowienie postępowania w jego sprawie. Mężczyzna skazany na 25 lat za zgwałcenie i zabójstwo nastolatki spędził w więzieniu 18 lat. Niedawno prokuratura uznała, że może być niewinny. Była powiatowa lekarz weterynarii w Nowym Targu, Barbara Z., która nadzorowała transport jagniąt z Podhala do Włoch, usłyszała zarzuty nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Doniesienie do organów ścigania po własnym śledztwie złożyła Fundacja Viva i to pierwszy taki przypadek w Polsce, w którym powiatowy lekarz weterynarii otrzymuje zarzuty po śledztwie Organizacji Ochrony Zwierząt, podkreśla Cezary Wyszyński z Fundacji Viva. Aktywiści podążali za ciężarówką od momentu jej wyjazdu ze skupu jeszcze w Polsce, skontrolowali pojazd z Inspekcją Transportu Drogowego. Zwierzęta w wielogodzinnym transporcie do Włoch zadeptywały się nawzajem. Wezwaliśmy powiatowego lekarza weterynarii, ponieważ tego, co obserwowaliśmy przy załadunku, część zwierząt już się do tego transportu nie nadawała, a ponadto chcieliśmy sprawdzić, czy na samochodzie faktycznie nie ma preparatu mlekozastępczego, który jest obowiązkowy w transporcie tak młodych zwierząt. Powiatowa lekarz weterynarii przyjechała na miejsce, ale nie wysiadając z samochodu, oceniła stan zwierząt na bardzo dobry i odjechała. Ta okoliczność też znalazła się w naszym zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Śledcze będą analizować, czy byłej powiatowej lekarz weterynarii nie postawić kolejnego zarzutu związanego ze znęcaniem się nad zwierzętami. Facebook wprowadza zmiany, które mają zapewnić dodatkową ochronę prywatności użytkowników. O zmianach poinformowano na blogu firmy. To kolejna reakcja portalu na aferę Cambridge Analytica. Zmiany dotyczą m.in. informacji o użytkownikach przekazywanych do innych sieci społecznościowych oraz do firm, które współpracują z Facebookiem. Poprawiono też funkcjonowanie ustawień prywatności w kontach. Dodano nowe skróty do menu. Ma to umożliwić łatwiejszy dostęp do kluczowych danych. Dzięki ikonce dostęp do informacji będzie można szybciej usuwać dowolne dane z osi czasu lub ograniczać do nich dostęp dla nieproszonych gości. Dodano też funkcję podwójnego uwierzytelniania i kontroli treści. Ma to pozwolić internautom decydować o tym, co chcą przyjmować na swoje profile. Po wybuchu afery Cambridge Analytica Facebook jest krytykowany na całym świecie. Wartość akcji Facebooka na giełdzie spada. Przeceniono je dotychczas o ponad 80 miliardów dolarów. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na informacje sportowe. Janek Kałucki. Na sześciu parkietach trwają ostatnie mecze rundy zasadniczej Ligi Koszykarek. W najciekawszym spotkaniu Ślęza Wrocław podejmuje Wisłę Kampak Kraków. Trwa trzecia kwarta. Na tablicy wyników 49-47 dla drużyny z Krakowa. Interesująca jest też w Łodzi, gdzie zawodniczki Widzewa walczą o utrzymanie w lidze. Po dwóch kwartach łodzianki remisują z Zagłębiem Sosnowiec 45-45. Teraz bardzo dobra wiadomość z Batumi, gdzie Radosław Wojtaszek zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy w szachach. W ostatniej partii Polak zremisował z Rosjaninem Sasanem Siugurjewem, który sięgnął po brąz. Sukces Wojtaszka nie jest zaskoczeniem dla dyrektora sportowego Polskiego Związku Szachowego Michała Bartela. Radosław Wojtaszek był jednym z faworytów mistrzostw. Różnice były minimalne, a ten wynik jest pewnym potwierdzeniem i pokazaniem, że szachy w Polsce się systematycznie rozwijają. No coś jest na rzeczy, bo sam mam w telefonie aplikację z szachami i czasami gram, kiedy jadę komunikacją miejską. Radosławowi Wojtaszkowi oczywiście gratulujemy i czekamy, aż przywiezie srebrny medal do Polski. A dziś do kraju wróciła Joanna Łochowska, czyli mistrzyni Europy w podnoszeniu ciężarów. Polka okazała się najlepsza na Starym Kontynencie po raz drugi z rzędu. Powiedziało mi moje rodzeństwo przed wylotem, że nie myśl o tym, że będziesz bronić ten tytuł, tylko pomyśl sobie, że chcesz go zdobyć po raz drugi. I zawsze przed każdymi zawodami mnie wspierają i mówią, że co by się nie działo, ciesz się z tego, że to robisz, że masz tą możliwość. Czuję, jakbym to zrobiła na nowo i pierwszy raz. Ma to swój urok. W Ekstraklasie siatkarek trwa 5 spotkań. W derbach Łodzi Budowlani podejmują ŁKS. Jak na razie gospodynie wygrywają 2-0, a MKS Dąbrowa Górnicza mierzy się z Chemikiem Police. Drużyna ze Śląska przegrywa 0-2. I na sam koniec wróćmy jeszcze do ostatnich meczów piłkarskiej reprezentacji Polski. W pierwszym spotkaniu biało-czerwoni przegrali z Nigerią 0-1, a w drugim pokonali Koreę Południową 3-2. Legenda polskiej kadry Włodzimierz Lubański pokusił się o wstępne podsumowanie. To był materiał szkoleniowy dla trenera Nawałki, bardzo, bardzo interesujący. Widać, że musimy być troszeczkę lepiej przygotowani do tych pojedynków na Mistrzostwach Świata. My będziemy musieli do tych meczy być troszeczkę lepiej przygotowani, aniżeli jesteśmy w tej chwili w fazie przygotowania, bo ta faza przygotowania jeszcze nie jest idealna. Powiedział Włodzimierz Lubański. Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Jutro w południowo-zachodniej połowie kraju możliwe rozpogodzenia, a w północno-wschodniej części Polski zachmurzenie całkowite i tam będzie padać śnieg. Na północnym wschodzie oraz na Pomorzu Wschodnim przyrost tak zwanej pokrywy śnieżnej, możliwy nawet o 8 cm. Temperatura maksymalna od 1-3 stopni na północnym wschodzie i Pomorzu Wschodnim do 6-8 stopni na zachodzie i 9-11 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Szudowska w studiu. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj trochę w audycji popołudniowej rozmawialiśmy o kolorach. Podobno panie z tym nie mają kłopotu. Panowie, Janku nieco większy. Rozmawialiśmy o tym, jaki jest ten drugi w... Janek próbował się wymknąć, w ogóle nie wiem, czy widziałeś, tak zjął słuchawki, tak, i próbował uciec. To jest rzeczywiście skomplikowane, bo ten... Śliwka to kolor, a nie owoc, tylko chciałbym powiedzieć. A propos tego drugiego koloru w polskiej fladze, prawda? To nie jest czerwony. Dowiedziałem się dzisiaj, że to nie jest nawet cynober, bo o takim rozmawialiśmy, że to nie jest karmazyn, że są liczby, które kolory określają. Ty rozróżniasz te wszystkie odcienie czerwonego? Na przykład wiesz, czym się karmazyn od koloru określonego mianem cynober różni? Ja zupełnie. Nie wiem, co mam powiedzieć, jak gdyby co buduje mój lepszy obraz, kiedy wiem, czy kiedy nie wiem, bo to jest taka śliska sprawa, ale ja jakoś sobie radzę. Anna Regulska, Halinka Wachowicz, Magdalena Dercz, Patrycjusz Wyrga. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy. Słyszymy się jutro po godzinie 16. Już teraz Agnieszka Szydłowska. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Ten zespół nazywa się Unknown Mortal Orchestra i szczerze mówiąc bardzo, ale to bardzo raduje mnie fakt, że już 6 kwietnia poznamy w całości ich najnowszą płytę Sex and Food. Multi Love to jest tytułowe nagranie z płyty, która ukazała się w maju 2015 roku, więc znamy ją już dosyć dobrze. Unknown Mortal Orchestra na rozpoczęcie naszego spotkania w programie alternatywnym to teraz już oficjalnie, no jeszcze dobry wieczór, chociaż niebo nie jest już tak całkiem czarne. Z tej nadchodzącej płyty znamy już 3 utwory. To właśnie ten ostatnio poznany. Everyone Acts Crazy Nowadays to nagranie ukrywające się pod numerem 8 na nadchodzącej 4 studyjnej płycie zespołu, który nazywa się Unknown Mortal Orchestra. To zespół amerykański. Zostańmy zatem w Ameryce, bo Jack White w zeszłym tygodniu podarował nam nowy album. We'll be right back. Yeah, I'm thinking about starting a corporation. Nowadays, that's how you get adulation. Who wants to start a corporation? Boarding House Rich to nowa płyta, trzecia solowa w dorobku Jacka White'a. Wybrałam nagranie Corporation z tego albumu, bo najbardziej pasowało mi do Unknown Mortal Orchestra, ale oczywiście całą płytę warto sprawdzić, zwłaszcza że z takim dosyć rozbawieniem czytam recenzję tego albumu, bo wydaje się ta płyta sprawiać dużo kłopotu swoim rozbuchaniem, no i przede wszystkim zaskoczeniem, jakie zgotowała krytkom, a więc od ocen, że świetna, po oceny takie, no co on robi, czy naprawdę to, że może zrobić wszystko, musi kończyć się tak spektakularną klęską. Nie zgadzam się z tą opinią i zachęcam oczywiście do tego, aby sprawdzać na własną rękę. Jutro u nas po 19:00 młody polski zespół, który nazywa się Good Night Chicken. We'll be right back. Weather Forecast z płyty Good Night Chicken. Jutro rozmawiamy o tym albumie z autorami. A dzisiaj po 20 naszym gościem będzie Wojtek Grabek. Zdecydowanie spokojniej i w inne muzyczne rejony. Jego nowa płyta, a także myślę rozmowa z nim może nas pokierować. Zanim otworzymy płytę tygodnia, do której zmierzamy, płytę gościa, autora, który sam opowiadał o niej na antenie przed 6 dniami, to wcześniej jeszcze Joanne z Police Woman. Attention. To nagranie można znaleźć na najnowszej płycie Joannes Policewoman, The Silence. Cisza. Cisza, która oznacza brak działania i brak wyrażania się wtedy, kiedy jest to niezbędne. Przynajmniej w kontekście tego nagrania, rzecz jasna. To się chyba nazywa grzechem zaniechania. Tymczasem otwieramy naszą płytę tygodnia i na tej płycie tygodnia, o której Luke osobiście w naszym studiu opowiadał i zapis tej rozmowy można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Na tej płycie można znaleźć wielu gości. Są to aktorzy z jednej strony, Wojtek Mecwaldowski, Katarzyna Figura czy Tomasz Kot, który album otwiera. I są to także goście muzyczni. Cezary, który wyprodukował bity do płyty, był także naszym gościem i jego historię znamy. Mnie osobiście najbardziej zaintrygowało i zachwyciło pojawienie się jednak innych artystek, bo to dziewczyny, które tworzą Laboratorium Pieśni. Na płycie, poza tym, że można znaleźć ich wkład w utwór Luka, zatytułowany Fruń, można znaleźć także krótką piosenkę pod tytułem Metamorfozy. Pieśni przywożone z różnych regionów Polski, Europy, świata. No i oczywiście głosy pieśniarek, które tworzą Laboratorium Pieśni. Śpiewają razem od kilku lat. Śpiewają razem w Gdyni, bo to jest ich miejsce na świecie. Może Trójmiasto, tak powinnam to wskazać, aby precyzyjnie się wyrazić. No a oczywiście, co słychać, używają tradycyjnych sposobów czy technik śpiewania i to jest naprawdę piękne i porywające, kiedy tak człowiek zagłębi się w te wszystkie przekazywane z pokolenia na pokolenie dźwięki, a czasami także słowa, o ile oczywiście nie mam do czynienia ze słowami pieśni bałkańskich albo gruzińskich, skandynawskich, czyli raczej niedostępnymi dla przeciętnego słuchacza. Fantastyczny zespół sam w sobie i jednocześnie za chwilę posłuchamy, jak ich wrażliwość i ich talenty zderzyły się z nagraniem, w którym usłyszymy już całą kompanię zgromadzoną przez Luka na najnowszej płycie Good Luck. Jednak pytanie konkursowe dotyczyć będzie dziewczyn z Laboratorium Pieśni. Jeżeli ktoś chce wygrać płytę Luka Good Luck, to proszę zadzwonić do Bartka 22 7 3 i odpowiedzieć na pytanie, jakim albumem Laboratorium Pieśni zadebiutowało, więc chodzi oczywiście o tytuł tej płyty. Jaką płytą Laboratorium Pieśni zadebiutowało? 22 7 3. Czekamy na odpowiedzi i tymczasem słuchamy dalej naszej płyty tygodnia. dla liści jestem Bogiem. Wygrywam z nimi wyścig, tyle lat z każdym rokiem. Las milknie jak złe myśli, umiera ja dalej krokiem. Sięgam po przeżyć kiści, nieśmiertelności okiem. Zjeżdżam liście w szmerach, wyblakłe jak wspomnienia. Jedno i drugie było chwilą słońca i cienia. Jestem tu i teraz, natury jedność istnienia. Widok tek zapiera elektryczne doświadczenia. Stopa tu śpił ziorsko, zamknął pętlę jak zwykle. Ja dalej swoją ścieżką toczę się monocyklem. Do mego życia, choć jesieni się jak wespa. Las to mój telewizor, znów natury restartu. Politycznych wojen, słów brak hejtu, wodoleństwa. Mam to i werwę, szum miłości we mnie mieszka. To mój życiowy hum, nowe żagle na kabestan. Ja i ma bestia, pełna amnestia. Jestem kim innym, ale zasada sama ścieżka. Mój nowy rozdział, lepszy, bo pokraż testach. Coś w nas umiera, coś rodzi się jak parę i królestwa. Na płycie Luka, on sam, a także Laboratorium Pieśni i Karolina Czarnecka w utworze zatytułowanym Fruń. Nasz konkurs dotyczył debiutu Laboratorium Pieśni. To była płyta Rosna. 13 pieśni, które można na tej płycie usłyszeć. I tak jak wcześniej wspominałam, różne kraje, różne regiony, bardzo magiczne i magnetyczne głosy i to wszystko wykonane tak, że naprawdę można odlecieć, więc może najlepiej słuchać tego w jakimś takim miejscu bezpiecznym. To jest propozycja oczywiście dla tych, którzy mają ochotę mierzyć się z takim repertuarem. Nie jest to absolutnie żadna propozycja obowiązkowa. Natomiast gdyby ktoś miał ochotę zmierzyć się z takim pokutującym przekonaniem, że kiedyś to byli ludzie, którzy pisali teksty w utworach. I oczywiście przy tej okazji ten ktoś chciałby wymienić Wojciecha Młynarskiego, Agnieszkę Osiecką, Jonasza Koftę. To muszę powiedzieć, że w ostatnich latach obserwuję rosnącą grupę bardzo intrygujących, piszących teksty młodych artystów. Oczywiście to nie jest sytuacja, w której chcemy porównywać talenty wymienionych przeze mnie absolutnych mistrzów z talentami tych młodych ludzi, bo nie chciałabym ich w ogóle narażać na to, aby ktoś teraz sobie pomyślał, o nie, ale wśród tych jaśniejących diamentów na tej scenie aktywnej, młodej, działającej prężnie, Piotr jest osobą wyróżniającą się. Lekkość, z jaką wyraża swoje myśli i potrafi powiedzieć coś poważnego, jednocześnie rozbawiając i dając do myślenia, to jest coś naprawdę niesamowitego. Kolder. Nie wiem, z jak wysoko skakał magik Piotrek. Nie wiem, to nie dla mnie zwycięstwo rozsądek. Nie wiem, choć ten widok piętro dziesiąte zapiera mi krew w sutach, urywa mi łeb. Tutaj nikt nie chodzi po głowie, innym chodzę ja w butach. Sorry ósme ziomki, sorry dziewiąte prawie. Jestem na dziesiątym bawie. Kupiłem mieszkanie za 116 koła. W 2006 i też wszystko co zdołam. Zbierać młody Peter i jego rodzina enter the room. Gdyby to było paręnaście miesięcy później, to by nas dopadł cenowy boom. Bez deweloperów z dekady 7-0 były tu domówki, jakbym miał 7-0. A nie 30 metrów, co mają więcej historii niż złote tarasy i telowe lasy o aromacie cykorii. Kiedyś piętro piąte, dziś tam kontynuuj wątek. Tam kontynuuj piątek. Piętro dziesiąte. Wyglądowa do Jonkers. Cymec, Herpan Honker. Intro dziesiąte. Klasyk, Orwell. Oh well. Podopały pani na balkonie. Widzieliście będę na działce. Jak oni się pomieścili, pies na baby sznauce. Czytam inny korgi, nie znam się na psa. Mój kornier wrócę na dziesiątej. To mówię mu skacz, cztery łapy, będziesz z fana. Zobaczymy, dobra wróć. Co jest pewne na szczycie bloku, to syty wokół i ostra chucz. Ręka do góry, kto chuć się kiedyś na dachu. Zanim odpowiesz, czy twoja love nie trzyma cię w szachu. Wyjrzyj przez onko, gdzie masz pad kultury. Na stalinowska kowiruch, weź nie iść do niej w konkury. Weź przejdź do kinoteki, niech przyda się ten socreal. Mój blok to też socreal, absurdów tu odtrean. Kiedyś piętro piąte, dziś tam kontynuuj wątek. Tam kontynuuj piątek. Piętro dziesiąte. Od wyględowa do Jonkers. Cyber star pan Honker. Piętro dziesiąte. Klasyk Orwell. Oh well. Mały dom, mały dom, Edgar Keret też fundowany, ufundowany, ale Edward Gierek. Nie żyjemy na wsi, więc nie potrzeba nam płotu. Jesteśmy bogaci wnętrzem od nowo bogackich bloków. Zewnętrzem też w sumie, blok to blok. Co za różnica, wszystko to zędy przyszłych trumien. Nie ten styl, co kamienica. Niektórzy w szoku, że winda ma troje drzwi. To dla nich przygoda, to Tomek Sawyer drzwi. Ja stoję za nimi murem, choć to tylko wielka płyta. Kiedyś jadę z cierpem, on mówi, budowałem ten blok. Ja na to będę miał sporo pytań. Kiedyś piętro piąte, dziś tam kontynuuj wątek. Tam kontynuuj piątek. O, piętro dziesiąte. O, od wyglądowa do Jonkers. Cymec, tarpan Honker. Piętro dziesiąte. O, klasy Orwell. Oh well. Piętro z nagrania z albumu Rapper Sampler tego typa Mesa. No i trzymając się tej stylistyki domów z betonu, domy z betonu, każdy w swojej komórce, a być może każdy przy komputerze, sprowadzony do takich podstawowych pojęć. Jeść, spać, pić.

wam, czy swoimi rekomendacjami dotyczącymi artystów też z ich regionu, dlatego że co jest ważne, że Project Room nie jest tylko projektem, który dotyczy artystów warszawskich, ale zależy nam na tym, żebyśmy mogli zobaczyć portfolia, no, pokazujące to, co się właściwie w młodej sztuce dzisiaj w Polsce, w całej Polsce dzieje. Zazwyczaj takich portfolio dostajemy około 200-300. Później przeprowadzamy selekcję tak, żeby wybrać dotychczas 10, w tym roku 6 artystów. A już 26 kwietnia zmierzymy się z pracami jednego z nich. Grzegorz Stefański otwiera tegoroczny Project Room. Bardzo interesujący artysta, który niedawno, w zeszłym roku właściwie, obronił dyplom na naszej warszawskiej ASP w pracowni Mirosława Bałki. I Grzegorz zajmuje się przede wszystkim wideo. Myślę, że być może słuchacze czy nasi widzowie zamkowi znają jego prace już wcześniejsze. Tutaj u nas w CSW w tym roku pokaże nowe prace wideo, które będzie realizował też podczas takiej, no, dosyć długiej miesięcznej rezydencji w Zamku Ujazdowskim, bo będzie pracował tutaj na miejscu. A kolejni artyści to? To na pewno Marysia Toboła, Weronika Gęsicka, Ania Nowak, Karolina Mełnicka i Karolina Babińska, więc bardzo duża żeńska reprezentacja, z czego się bardzo cieszymy. Każda z nich pracuje w zupełnie innym medium, więc będzie, myślę, to program bardzo zróżnicowany. Zależy nam również na tym, żeby artyści podeszli do tego nie na jako takiej poprawnej odpowiedzi wobec instytucji, czyli na zrobieniu takiej od początku, od A do Z wystawy, tylko faktycznie dajemy im też taką wolność, żeby pomyśleli o tym, że jest to instytucjonalny eksperyment, czyli to, czego wcześniej z różnych powodów, najczęściej w Polsce po prostu finansowych, nie udało im się zrealizować, tutaj być może po prostu będą mogli wykonać, będą mogli po prostu poeksperymentować. Zapowiada się interesująco, a ja zachęcam do przyglądania się wystawom w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Project Room rusza już 26 kwietnia, a więcej znajdziemy na www.u-jazdowski.pl. Na zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania dzisiaj Young Fathers ze swojej najnowszej płyty Picking You. I'm picking you and you, cause it's all that seems to matter lately. All alone by yourself, what do you do? It's the closest thing to heaven made. Hey yo, watch me some animation. Pay your toll, save your soul, come and get you. Yo, watch you miss it. I mean, to get the lights up, curtains closed, whatever currency that holds. Strangers to ourselves, take your money, but you hate your kind. Oh, the power of my name. Oh, why do I always end up with Scorpios or Gemini? See, I don't want no adios. Get close, yeah. Every time I go to church, with someone's in the casket. Ooh, I say the only time I go to church is when someone's in the casket. Good man or strange, bad man or audience. Mama said the good man or strange, bad man or audience. I'm picking you and you, cause you don't really matter to me. You'll never find your way to heaven, but you can follow me. You'll never find your way to heaven. You'll never find your way to heaven. Strange, bad man, all yours. Mama said the good man, strange, bad man, all yours. Never.